landenteams nog steeds uit. Ook atleten die de oorlog van Rusland openlijk steunen mogen niet komen. Verder mogen ze in Parijs geen logo's uit Rusland of Belarus laten zien. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of 6. Alleen aan zee kans op een bui. Morgen overdag eerst overwegend droog, maar vooral morgenmiddag veel regen en een stevige zuidenwind. Het wordt dan een graad of 9. En ook de dagen daarna is het zacht en wisselvallig. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Erik Evengroen. Ja, de dagelijkse files zijn eigenlijk vrijwel overal inmiddels opgelost. Alleen ongelukken zorgen nog voor vertraging, zoals op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Dus ik loop het Ketelplein en Delft is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dan kost je een kwartier extra. De A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En daardoor loopt het ook vast op de A50 Oss richting Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg bijna 20 minuten oponthoud. En dat komt door het ongeluk op de A12. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 9 kilometer file rijden met een vertraging van 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Hele goedenavond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, steeds vaker kijken jonge mannen beelden waarop minderjarigen seksueel worden misbruikt. Een van de oorzaken is het kijken van gewone porno. In veel gevallen inderdaad zijn ze bijvoorbeeld begonnen met volwassen pornografie. En ze dwalen eigenlijk steeds verder af. Dus ze gaan eigenlijk gewoon steeds een stapje verder om wat meer, meer prikkels, meer extreme beelden te kijken. Is kijken naar porno te normaal geworden? Dat is de vraag waarover we zo meteen gaan praten. Maar eerst, het is vandaag de tweede vrijdag van december en dat betekent voor veel scholieren een paarse outfit, want het is Paarse Vrijdag. Op duizenden scholen werd vandaag diversiteit van gender, seksen en seksuele geaardheid gevierd. Ja, maar leidt zo'n dag nu juist tot verbinding, wat we misschien allemaal willen, of toch juist tot polarisatie? Daar ga ik over praten met Mirte Kelder van Zorg voor Seksualiteit. Ze geeft trainingen op scholen. Ridder van Koten is bij ons, musicalacteur en presentator van de grote Paarse Vrijdag spelshow. En Jan Hol is bestuurder van de Christelijke Hogeschool Ede, die dit jaar voor het eerst Paarse Vrijdag viert op zijn hogeschool. Goedenavond, van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En ik zeg tegen u als luisteraar, heeft u nu mening of ervaringen? U kunt ze delen in de NPO Radio 1-app. Van harte welkom. Meneer Hol, hoe zag uw outfit eruit vandaag? Nou, ik heb een spijkerbroek aan met een blauw kostuumpje. En het ongeluk was dat ik vandaag helaas niet zelf op de hogeschool kon zijn, maar dat mijn collega bestuurder en veel studenten die honneurs uitstekend hebben waargenomen. Oké, die hadden andere kleurkleding aan. Er was inderdaad een groep studenten vandaag die mooi in paars getooid is geweest. Ja, dit jaar is voor de eerste keer dat u Paarse Vrijdag viert, toch, op de hogeschool? Nou, u zei dat in uw introductie, maar het is eigenlijk de tweede keer. En het is voortgekomen uit eigenlijk twee dingen. Eén, we hebben in toenemende mate ook collega's, want er zijn werkgevers van ongeveer 650 medewerkers, die vragen om deze dag te vieren. En er zijn ook studenten die dat doen. En we hebben, zeg maar, als Christelijke Hogeschool het uitgangspunt dat iedereen die bij ons studeert, we een veilige hogeschool willen bieden. En ook aan iedereen die bij ons werkt. We vinden eigenlijk, als je naar de mens kijkt, dat iedereen er echt toe doet. En iedereen met respect mag worden behandeld. Betekent voor ons dat we zowel werkgever zijn, maar we zijn aan de andere kant ook opleider als Christelijk HBO. Wij leiden bijvoorbeeld heel veel mensen op jaarbasis ongeveer 1300 voor sociale studies. Die mensen komen als sociaal werker, jeugdzorgwerker, hulpverlener in de meest persoonlijke situaties binnen. Mm-hmm. En dat zijn vaak situaties met, zeg maar, waar wat problemen zijn of waar wat zorgen zijn. En die moeten echt kunnen leren omgaan met de meest uiteenlopende situaties die je in de gezinnen kunt aantreffen, of in de thuissituatie. Okay. Ook daarom vinden wij het belangrijk dat we hier goede aandacht aan geven. Ja, en ik begrijp bij het begin van dit antwoord dat u zei, we zijn gevraagd door medewerkers en studenten om dit nou een keer te vieren dit jaar. Vorig jaar voor het eerst, ja. Oké, dat was in de vorm van een dialoog nog, geloof ik. Nu niet zozeer als het ging om de kleur paars, hè? Nee, kijk, voor ons is belangrijk, we zijn een hele solide hogeschool. Voor ons is niet zozeer de purple washing belangrijk, mag ik het zo formuleren. De purple washing, De purple washing, ja, you have green washing, you have purple washing. Ja. Maar voor ons is belangrijk eigenlijk gewoon de inhoudelijke gesprekken met elkaar. Ja. Want het is geen geheim, ook in onze hogeschool zijn we met zeer verschillende inzichten op dit vraagstuk. Maar de kunst is juist, hoe kunnen wij zinvol omgaan met die verschillen en daarover met elkaar in een hele goede dialoog komen. Dat is onze doelstelling. Oké, Ridder van Koten, jij presenteert voor het COC, de organisator van deze Paarse Vrijdag, de grote Paarse Vrijdag spelshow. Ja. Ik zie dat je je hebt een paarse trui aan. Ik heb een paarse trui aan, zeker. Was die ooit donkerpaars en gaat die al zo lang mee? Of? Nee, ik denk dat het een beetje het licht is, maar hij is echt paars. Oké, okay, ja. Hij is echt paars. Waarom is het zo belangrijk dat deze dag op scholen gevierd wordt? Ik denk dat het belangrijk is om... kijk, sowieso is het belangrijk om het hele jaar door natuurlijk uit te dragen... dat je iedereen accepteert, al je klasgenoten, al je leraren. Maar ik denk dat het gewoon heel speciaal en heel belangrijk is... om één keer per jaar dat heel hard te roepen naar elkaar. Dat het allemaal, dat iedereen er mag zijn. Ja. Ongeacht geaardheid, geloof, alles eigenlijk. Ja, en jij valt zelf op mannen. Wat betekent het voor jou persoonlijk? Ik zit ook nog op school. Ik zit op de HBO, toneelschool. En ik om mij heen waren er ook klasgenoten die toch besloten om vandaag paars te dragen. En ik moet zeggen dat ik dat vandaag ook nog... Ja, ik bedoel, ik zit in een omgeving, iedereen accepteert elkaar. Maar het is toch leuk om dan te zien van... Hey, jij hebt vandaag gedacht aan deze dag. En zeg daarmee van, ik support dat. Dus dat betekent toch wel veel, ja. Ja, jij weet, maar dat weet je al dat ze je eigenlijk accepteren. En toch is het fijn als je dat dan om je heen ziet. Ja. Okay. Om het toch eens eventjes hardop te horen. Ja, en dat is vandaag een goede dag voor, denk ik. Een dag van acceptatie. Dus dan kom ik bij u, Mitte Kelder. Dat klinkt natuurlijk mooi. Toch schrijft uw organisatie in Trouw, in een opiniestuk... het volgende, Paarse Vrijdag, lijkt geworden te zijn... tot een lobbyonderwerp waartoe veel scholen zich bijna gedwongen voelen. Waar komt dat nou vandaan? Ik zit hier inderdaad namens Zorg voor Seksualiteit. En wij zijn ontwikkelaars van de lesmethode Veiligwijs. Lesmethode voor seksuele en relationele vorming. Ja. En dus basisscholen die de methode gebruiken... werken eigenlijk het hele jaar door aan die veilige school... die ik eigenlijk ook mijn gesprekspartners hoor vertellen. Van ja, we staan voor die dialoog daarover. Maar wij merken inderdaad dat best wel... het grootste deel van de scholen die met deze methode werkt... en dus ook heel serieus op een hele mooie manier... elke dag in die school mee bezig is... Mm-hmm. dat zij zeggen van... ja, wij gaan toch die Paarse Vrijdag niet vieren. En zij zeggen eigenlijk letterlijk... ja, en leerkrachten zeggen dat, directeuren zeggen dat... we zijn er geen voorstander van dat jezelf kunnen zijn... op één dag gevierd wordt. We willen daar elke dag in investeren. En tegelijkertijd merken wij dus ook... ik heb vandaag nog een directeur gesproken... woensdag was ik nog op een andere school. Ja, toch durven we niet dat te vertellen. Bijvoorbeeld op de radio of dat we zeggen... Nee. Die durven niet te zeggen dat ze geen Paarse Vrijdag daar niet aan meedoen? Nee, omdat ze zeggen, ja, we zijn bang dat we in een hoek worden gedrukt... voor de hele conservatieve hoek, waar we helemaal ons niet thuis voelen. Juist niet. Want deze scholen die zeggen, wij doen niet mee aan Paarse Vrijdag... Ja. Die zeggen dat niet omdat ze zeggen, we zijn het niet eens met... we zijn niet voor gelijke rechten of we zijn niet voor seksuele diversiteit. Mm-hmm. Tegenstelling, ze zeggen juist, hè, elke dag mag hier zijn wie je bent. Elke dag zijn wij die fijne, veilige school samen. Maar daar hebben wij die Paarse Vrijdag niet voor nodig. Sterker nog, we merken dat die eerder inderdaad polariserend dan verbindend werkt. Omdat het dan op die dag de verschillen eerder benadrukt lijken te worden... in plaats van dat wat ons verbindt. Ja, en dat polariserend gebeurt dan op de school zelf, bedoelt u? Dat kan, ja, dat kan. Oké. Okay. Ik ben even benieuwd, ik kom zo even bij je terug... maar even benieuwd, Ridder van Koten, hoe luistert u hiernaar? Kijk, ik zit hier niet om te zeggen... iedereen moet Paarse Vrijdag vieren. Oh. Zou natuurlijk mooi zijn, maar... Oh, dat wel. Dus ik ga niemand overtuigen van dat moet je doen. Maar ik zie niet zo goed waarom als iemand echt serieus staat... voor iedereen mag zijn wie die is het hele jaar door... Ja. Waarom je dan heel veel problemen hebt om dat op één dag... eens eventjes heel erg liefdevol en hard en mooi tegen elkaar te zeggen. Oké. Okay. Ja, hou die vraag vast. Even, wacht even, mevrouw Van Koten. Waarom zou je dat dan niet doen? Of mevrouw Kelder, sorry. Wel heel verbindend dit. Kijk, weet je, voor ons is de discussie niet van... wij zijn niet voor of tegen Paarse Vrijdag. Dat, weet je, dat... de kern van ons verhaal is dat we... Nee, maar Reden van Koten vraagt zich af... waar, als je daar toch het hele jaar mee bezig bent... waarom zou je niet één dag, mag ik het even zo zeggen... niet in het zonnetje zetten? Omdat wij merken dat dat in het zonnetje zetten... dat niet het effect heeft wat je zou hopen van in het zonnetje zetten. Dus wij merken juist dat er dat gesprek zo gepolariseerd is... dat op die dag, op deze scholen... de verschillen juist eerder zichtbaar worden in plaats van de verbinding. En waar blijkt dat dan uit? Want kunnen we dat nog concreter maken? Waar blijkt dat uit? Nou, bijvoorbeeld in de aanloop naar een Paarse Vrijdag de PR. Maar ook... Het zijn eigenlijk allemaal scholen die zeggen... De PR bijvoorbeeld op LinkedIn rondom Paarse Vrijdag. Wij zeggen van... Kijk, die Paarse Vrijdag. Ik denk namelijk dat we eigenlijk allemaal hier hetzelfde doel hebben. Mm-hmm. Ja, de acceptatie. Ja, acceptatie. Daar zijn jullie het over eens. Maar hier zit toch een soort verschil. Het zou mooi zijn als jullie het vieren. Maar u zegt, ja, het leidt. Maar ik snap nog steeds niet waar het dan polariseert. Ik vind dat altijd heel lastig om bijvoorbeeld te geven als in wat ik spreek veel directeuren, ik kom veel op scholen. Maar spreek dus, er zich maar uit, dat mag. Ja, hè? We gaan respectvol met elkaar om. Dus zeg maar gewoon wat je in het hoofd heeft. Is letterlijk een directeur die zegt: op zo'n dag til je hem eigenlijk zo op dat hij wordt uitvergroot. Dat je het gaat hebben over de verschillen in plaats van wat ons verbindt. Dus ja, ja. Waarom wil je het bijzondere zo bijzonder maken? Terwijl voor heel veel kinderen is het bijzondere niet bijzonder. Want zij leven, spelen, werken elke dag samen in die veilige school. Ah, u zegt eigenlijk een kind van de LHBTI zeg maar, die daar onder valt, die is hetzelfde als ieder ander kind. En dat hoeven we niet nog een keer te beaccentueren. Ja, want in die school leven ze en spelen ze en werken ze samen met veel meer verschillen. Cultureel, levensbeschouwelijk. Ook gender. En dat doen zij elke dag. Waarom wil je juist op die dag dat op die manier optillen? Ja, werkt dat niet juist polarisatie en verschillend behandeld worden in de hand? Ik hoor dat van leerlingen, directeuren, ouders. Ja, ik snap het ietsjes beter nu. U ook, Ridder van Koten? Ik snap wat je bedoelt. Ik kan wel zeggen dat bijvoorbeeld vanuit de quiz die we gedaan hebben, de show, dat we heel erg zitten op het niet iets anders maken. Dus we zijn heel erg bezig op het moment dat we in een vraagstelling, in een antwoord, dat we daar eigenlijk zo normaal mogelijk over doen. Want het is namelijk normaal. Maar die verschillen zijn er. Dus als iemand in de klas heeft die transgender is bijvoorbeeld, dan is het heel fijn om dat verschil wel te benoemen en uit te leggen wat het is, zodat iemand een ander kan begrijpen. Ja, ja. Dus je zegt daar niet mee van: wow, jij bent anders, we zetten je even op een voetstuk en we gaan allemaal naar je kijken. Maar we zeggen daarmee van: hey, leg eens uit wat dat dan inhoudt. Ik ga even naar Jan Hol, de bestuurder van de Christelijke Hogeschool Ede, die dus voor de tweede keer Paarse Vrijdag viert. U heeft ook de argumentatie van mevrouw Kelder gehoord, meneer Hol. Kunt u zich er iets bij voorstellen dat het juist ook polariserend kan werken als je dus Paarse Vrijdag daaraan meedoet? Het is meer, denk ik, hoe je ermee omgaat. Hè? Dus kijk, Paarse Vrijdag is één van de themadagen in een jaarkalender. Je moet zich voorstellen dat op zo'n hoge beroepsopleiding, waar we de adolescenten en de volwassenen hebben voor het onderwijs en praktijkonderzoek, heb je veel meer themadagen. En sommige zijn echt ook niet zo heel makkelijk goed in te kleden. Mm-hmm. Maar in dit geval, denk even aan bijvoorbeeld, we hebben vraagstukken bij onze verpleegkundeopleiding rondom ethiek. Hoe ga je om met neonatologie? Hoe ga je om met levenseinde? We hebben overigens op de journalistiek enorme vraagstukken tegenwoordig rondom artificial intelligence, rondom het fake news. Ook dat zijn best wel gevoelige vraagstukken die spelen in zo'n hoge beroepsopleiding. Mm-hmm. Maar voor ons is het van belang dus zo'n themadag te vieren en dan goed voor te bereiden. In belangrijke mate hebben we overigens dit keer, daar ben ik heel blij mee, de studenten dat gedaan. Ze hebben gezegd: geef ons maar het voortouw. Ja, ja. Ze hebben vandaag dat ook de dialoogtafel, zoals we dat noemen, hebben ze uitgevoerd. Ja. En ik hoorde terug van ze aan het eind van de middag. We hebben veel mensen gesproken. Het is niet de bedoeling dat we elkaar gaan overtuigen, maar eigenlijk zit er bij ons onder: begrijp nou eerst die ander voordat je zelf begrepen wilt worden. Maar meneer Hol, dat was misschien altijd al wel, want u gaat al jaar en dag voor acceptatie van elkaar en u vierde eerst niet die Paarse Vrijdag. Dus wat was er dan anders? Omdat je op een gegeven moment mensen in je hogeschool krijgt, het zijn medewerkers, het zijn studenten, die erom gaan vragen. Kijk, wij hebben geen technische opleiding. Wij gaan nog geen techniekdak organiseren. Nee. Omdat er niemand. Begrijpt u dus? Het is ook inspelen op de behoeften die je hoort en terugkrijgt uit de studenten, uit de medewerkers. En daar houden we tegen rekening mee. En wat is dan, in het begin van het gesprek had u het over purple washing. Wat is dat dan? Kijk, voor ons is het belangrijker dat we elkaar in het dialoog echt ontmoeten. Weten wie ben je, wat drijft je, waarom vind je dit belangrijk. Dan bij wijze van spreken een groot paars doek op te hangen aan de buitenkant van de hogeschool en zeggen: kijk eens hoe mooi we meedoen. Ah, okay, dus veel meer gaat het echt om de inhoud. Ja, en u kom ik even weer bij u, mevrouw Kelder. U bent bang dat het ook kan leiden tot, moet u maar corrigeren als ik iets zeg wat niet klopt, maar dat het kan leiden tot: hey, één dag in het jaar hang je de paarse vlag op en dan doe je net alsof je voor acceptatie bent van elkaar en de rest van het jaar doe je er niks aan. Ja, nou, dan word je natuurlijk vrij cynisch. Als in, dan wordt het wel echt symboolpolitiek. Maar ik zeg niet dat ik dat nooit ben tegengekomen. En ik denk dat we eigenlijk allemaal pleiten voor elke dag die zinvolle dialoog met elkaar. Ja. En dat we allemaal staan voor die acceptatie en die verbinding. En dat dat inderdaad juist niet beperkt zou moeten worden tot één dag. Ja. En je kunt je afvragen inderdaad of En dat vind ik een interessante vraag. Of voor alle scholen, mm-hmm. in elke context, op elke plek... Ja. waar ze vrijdag dan het middel is om te laten zien dat je daarvoor staat. Of is dat niet het enige of het middel? Is er meer en mag er ook meer? Want er zijn zoveel perspectieven, er zijn zoveel stemmen. Laten we alsjeblieft naar elkaar luisteren en elkaar ook de ruimte geven. Ja. En ook respect hebben voor scholen die vanuit inclusieve overwegingen... duidelijk zeggen, wij doen niet mee, maar dat is niet... omdat we niet achter het idee van Paarse Vrijdag staan... maar omdat we dat elke dag doen. Maar moet er dan wat veranderen aan de opstelling van het COC... wat u betreft, hierin, als organisator? Nou, dat zou ik niet zo duidelijk willen zeggen. Okay. Want kijk, zij organiseren Paarse Vrijdag. Dat is natuurlijk een initiatief van COC. Wij maken een prachtige lesmethode. Ik denk dat we samenwerken aan die mooiere en die betere wereld. En dat het naast elkaar mag bestaan. Ja. En dat scholen ervoor mogen kiezen van dat past bij ons. Dat past bij onze leerlingen, dat past bij onze leerkrachten. Ja. Die keuzevrijheid, dat die er mag zijn. Ridder van Koten, tot slot. Is het erg als scholen inderdaad niet meedoen en wel het hele jaar door... Nou, laat ik het anders vragen. Is het beter als een school het hele jaar door hier aandacht aan besteedt? Of is het beter als die één keer in het jaar die paarse vlag ophangt? Nou, uiteindelijk hoop ik dat we er elke dag mee bezig zijn. Maar tot die tijd, zover is, is Paarse Vrijdag volgens mij een hele goede dag om te zeggen... ik accepteer jou. Ja. Helder. Ik dank u beide, of alle drie, voor jullie deelname aan dit gesprek. Ik zie nog een reactie binnenkomen van Elisabeth. Die komt uit Katwijk, die werkt op een middelbare school... en merkt dat het zeker ook tegenreacties oproept. Ik had vandaag niet gedacht aan het aanpassen van mijn kleding. Een aantal leerlingen waren zeer expliciet blij dat ik niet meedeed. Is een van de reacties. Komen ook reacties binnen die het wel weer goed vinden. Kortom, beide argumenten komen ook bij de luisteraars voorbij. Dank allemaal. Het is nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, de leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen is opnieuw gedaald. Dat bleek deze week uit de resultaten van het nieuwste PISA-onderzoek. Het onderzoek dat vernoemd is naar de scherp dalende lijn van het Nederlandse onderwijs. In 2018 was een kwart van de 15-jarigen functioneel analfabeet. In 2022 was dat een derde. Een derde van alle 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen of schrijven... om goed te functioneren in de samenleving. De leesvaardigheid daalt hier sneller dan in andere landen. Van alle EU-landen die in het onderzoek zijn vergeleken... staat Nederland één na laatste. En dat is niet alleen slecht nieuws voor de economie en de democratie. Het is vooral slecht nieuws voor honderden duizenden Nederlandse leerlingen... die onnodig een gebrekkige kwaliteit van leven zullen hebben... de rest van hun leven als direct gevolg van een falend onderwijssysteem... en een politiek die dat decennia lang heeft laten gebeuren. Goed, nou, de vraag is natuurlijk, hoe gaan we het tij keren? Heel simpel, je leert namelijk beter lezen... naarmate je een grotere woordenschat hebt en meer kennis van de wereld. En een grotere woordenschat en meer kennis van de wereld krijg je door meer te lezen. Je leert dus beter lezen door meer te lezen. En daarom moet er op school meer en langer worden gelezen. Bij alle leeftijden, bij alle vakken. En die teksten moeten niet simpel en arm zijn, zoals nu, maar moeilijk en rijk. En dat kan bij alle vakken, zelfs bij rekenen, bijvoorbeeld zoiets. Agamemnon heeft 6 appels. Hij eet er 2 op. Zijn lichaam en geest worden terstond gerevitaliseerd. Oh, hoe de frisse fruitmoedigheid van de zoetrode bomenzone... een mens kan verkwikken als ware hij een guitige feniks. Hij eet nog een appel. Dadelijk zal hij weer jeugdig dartelen over de valleien van Mycene... en de velden van de Peloponnesos. Hoeveel appels heeft Agamemnon nu over? Of bij topografie. En natuurlijk, je moet daar ook landkaarten blijven gebruiken. Maar die kun je prima voorzien van rijke begeleidende teksten bijvoorbeeld. En ziet hoe de provincie Limburg zich met al haar zuidelijkheid lijkt in te spannen... in een manmoedige, doch ijdele poging... de aanraking van Duitsland en België te verhinderen. Nee, dan het grauwe noorden waar de zee bezaaid ligt... met waddeneilanden zover het Rottumeroog reikt. Pittoresk, maar onbeduidend liggen ze op de kaart als verfvlekken... nadat iemand met een druppelende kwast door de kamer liep. Of, tot slot, bij maatschappijleer... Tijdens een kabinetsformatie staat het grondig renoveren van het algehele onderwijssysteem doorgaans nog lager op de agenda dan Nederland op de internationale ranglijst voor leesvaardigheid. Prettig weekend. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Dankjewel, Diederik. Zeg gewoon vaker luisteren naar Diederik, mensen. Komt het allemaal goed. Goed, steeds meer jonge mannen die kijken naar beelden... waarop minderjarigen seksueel worden misbruikt. Gaat om bijna 2 keer zoveel meldingen als vorig jaar. Dat zegt hulporganisatie Stop It Now. Jongeren kijken op jongere leeftijd porno, raken gewend aan wat ze zien... en gaan dan steeds een stapje verder om opgewonden te raken. Zo luidt de lezing van Stop It Now. Zijn we pornoconsumptie te normaal gaan vinden? Die vraag ga ik stellen aan relatietherapeut Kokkie Dros. Ze geeft ook sekscursussen en aan Matthijs Kruk, die als psycholoog veel mensen tegenkomt met een porno- en seksverslaving. Kokkie Drost, fijn dat jullie er zijn. En Matthijs Kruk, dankjewel. Ook welkom. Wat was uw eerste gedachte, Kokkie Drost, toen u dit nieuws las van Stop It Now? Ik heb een vriend die speciaal mensen counselt die worstelen met de verslaving op seksueel of pornografisch gebied. En die zei dit al langer. Dus voor mij kwam het niet direct als nieuw nieuws. Mm-hmm. Maar ik was wel blij in zoverre dat het nu op de agenda staat. Dat dit dus ook uit onderzoek blijkt. Of in ieder geval dat deze organisatie de cijfers heeft. Dat het echt een breder probleem is. Ja, en die vriend van u zei dus ook van mensen die dit kijken gaan steeds verder. En komen dan, ja, even zo gezegd, bij kinderporno uit. Ja, je hebt, als het gaat over je seksuele prikkels in je brein, op een gegeven moment dan raakt je brein een soort van verzadigd of afgestomd, net van wat voor woord je wilt gebruiken. Dat je extremere vormen nodig hebt van porno om dezelfde seksuele opwinding, dezelfde seksuele prikkeling te kunnen voelen. Dus dan ga je inderdaad steeds zoeken naar wat extremer. En deze counselor die zei ook van, die mannen zijn helemaal geen pedoseksuelen. Mm-hmm. Maar dat zijn de enige beelden waar ze nog opgewonden van raken. Ja, Matthijs Kruk, is dat inderdaad iets wat wel algemeen bekend is in jullie wereld? Zal ik maar zeggen dat dat zo werkt, dat je steeds extremere beelden nodig hebt en dus bij kinderporno uit kan komen? Of zegt u van, nou, dat vraag ik me af? Nou, ik kijk er wel wat genuanceerder naar, want het klopt wel dat als je veel met porno bezig bent, dat je daar misschien naar sterkere prikkels op zoek gaat. Maar dat wil dus niet per se meteen zeggen dat je ook bij kinderporno uitkomt, want er zijn zoveel varianten te vinden in het land van de porno, dat het te makkelijk is om te denken dat je dan meteen naar kinderporno op zoek gaat. U ziet veel mannen bij u in uw praktijk voorbij komen, want die helpt u dan, die schakelen u in om hulp eigenlijk. Ja. Er is veel varianten, zegt u, maar wel dat ze steeds extremer gaan kijken, wat dat dan ook is. Die zijn er wel. Het is niet zozeer dat ik die... Het is wel een minderheid, laat ik het zo zeggen. De meerderheid die ik zie, dat zijn gewoon mannen die meer met porno bezig zijn dan ze zouden willen. Mm-hmm. Alleen we hebben het nu over het object van het kijken. Hè, van de porno die ze dan kijken. Mm-hmm. Dus daar zie ik wel een kleine schaal in. Bijvoorbeeld dat mensen porno gaan kijken, of mannen vooral die porno gaan kijken. Bijvoorbeeld e-mails en dan achteraf zeggen van, maar daar wil ik helemaal niet naar kijken. En dan raak ik eigenlijk ook helemaal niet opgewonden van. Maar in feite, de man die ik zie gaat over de hoeveelheid porno en niet per se welke porno ze kijken. Ja, dus daar verschillen jullie een klein beetje van inzichten over als het gaat om hoe dit dan werkt, Kokkie Drost. Ja, nou, het gaat mij ook niet zozeer om dat iedereen per se dan, als je begint met porno, dat je zo afgeleid van dat je op een gegeven moment in een van de dark web terechtkomt. Mm. Het gaat mij er meer om dat ik ergens ook wel opgelucht was, of wat voor een positief woord je er ook aan kunt hangen. Ja, ja. Dat dit aandacht krijgt. Dat dit een gevolg kan zijn van veelvuldige blootstelling aan porno. Want het is echt niet zo dat ik nou iets zeg van, ja, en daarom moet het verboden worden, want zo gevaarlijk is het. Die moraalreden wil ik helemaal niet uithangen. Maar ik vind het wel heel goed en heel verhelderend dat mensen zelf zo helder, zo nuchter en zo eerlijk durven te zijn om zelf te zeggen, ik wil deze kant helemaal niet uit. En wat dat betreft ben ik ontzettend blij dat dit wat meer in het licht wordt gebracht. Maar zou er wel iets aan moeten gebeuren? Zeker. Informatie die Stop It Now ons nu aanbiedt? Nou, ik ben altijd voorzichtig als het gaat over wat ik vind van porno. Ik ben geen fan van porno. Laat ik het zomaar even uitdrukken. En dat heeft alles te maken met mijn werk als relatietherapeut. Dat ik zie wat het vooral doet in relaties, maar ook met mensen in de relatie met zichzelf. En nou, zeker als je in een verslaving terechtkomt rondom porno, dan kan dat echt heel veel verstrekkende gevolgen hebben. Maar ik merk bij mezelf ook een bepaalde terughoudendheid. Juist omdat ik denk, ja, weet je, dit is voor zoveel mensen zoiets persoonlijks. En wie ben ik om te gaan vertellen wat iemand wel of niet mag? Ja, ja. Tegelijkertijd denk ik dat we behoorlijk naïef zijn geweest in de gedachte van, ja, maar wie kwets je nou met porno? Je doet te weinig mensen kwaad mee. Of je beschadigt er eigenlijk niemand mee. Nog even los van alle dingen erachter. Hè? Maar gewoon eventjes over de gebruiker zelf heb ik het nu. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niet weten wat de verstrekkende gevolgen zijn van het kijken naar porno. En ook bij mensen die steeds jonger al worden blootgesteld aan porno. Want ja, mijn generatie, ik ben inmiddels 42. Ja, wij moesten nog stiekem blaadjes kopen of de oude papiercontainer in om te hopen dat je iets tegen steeds zou kunnen komen. Steeds extremere blaadjes dan, ja. Ja. Nou ja, maar het is heel anders. Porno is nu natuurlijk zoiets, ja, wat er is, wat iedereen kent, wat voor het grijpen ligt. Maar eventjes de vraag goed begrijpen, Matthijs Kruk, want Kokkie Drost zegt, ik ben er geen fan van. Bent u wel fan van porno in dat opzicht? De maatschappelijke discussie die spitst zich heel erg toe op de negatieve consequenties van porno. Wat helemaal niet verkeerd is, want ik denk dat we het erover moeten hebben. Maar ik denk ook dat het is al zo oud als de mensheid. Ik denk dat porno een belangrijke rol speelt. En vooral in de fantasie van mensen. Uh-huh. En dat we wel eens voorbij gaan aan dat dat een belangrijk aspect is. Dat we juist op porno dingen gaan zoeken die we juist niet in het echte leven willen uitoefenen. Maar waar het hier om gaat is denk ik vooral, het gaat niet om de porno zelf, maar eigenlijk op de manier waarop het wordt aangeboden. En daar moet de discussie eigenlijk over gaan. Dat ik ben bijna even oud, ik ben 43. Net als ja, het scheelt toch een jaar. En dus ik ben ook opgegroeid met die blaadjes. Maar dat is een heel andere manier van porno kijken. Want dan kan je er niet in verzanden. Je verzandt er pas in op het moment dat je online gaat. En elke keer opnieuw porno krijgt wordt aangeboden. Die je eigenlijk misschien helemaal niet op het idee was. Om die überhaupt na te volgen. Maar de vraag dus daar zit het probleem. Ja, de vraag is toch, hoe serieus moeten we deze informatie van Stop It Now nu nemen? Ja, ik denk dus behoorlijk serieus. En ik merk ook wel bij mezelf dat ik... weet je, er zitten bij mensen in mijn praktijk, er zit vaak nog zo'n taboe op het gebruik van porno. Nou, ik merk wel bij de leeftijd van mijn kinderen. Ik heb 4 kinderen in de puberleeftijd. Die zeggen ook gewoon wel van ja, het is niet zo dat iedereen altijd vertelt over, nou, we kijken eens even leuk porno. Maar het is wel een beetje raar als je niet ooit een pornofilm hebt gezien. Nou, dat was in mijn jeugd natuurlijk totaal anders. En mijn zorg zit er eigenlijk in van, wat voor een beeld geven we onze jongeren mee over hoe normaal porno is, hoe geaccepteerd het moet zijn, zonder dat we het in het hoekje brengen van, mensen die porno kijken, dat zijn echt hele zielige, vieze mensen die zichzelf niet kunnen beheersen. Maar ik wil ook wegblijven van het idee van, ja, alles moet kunnen. Ja. En we zien ooit later wel wat de gevolgen zijn. Ja, Matthijs Kruk, hoe serieus moeten we dit nemen? Van Stop It Now? Nou, kijk, als het gaat om de thematiek van Stop It Now, dan moeten we dat natuurlijk serieus nemen. Dus daar bestaat geen twijfel over. Maar ik denk ook dat het een gek genoeg een heel positief iets is dat dit gebeurt. Omdat uiteindelijk hebben we het hier nu veel vaker over dan voorheen. Het is iets minder taboe. Men praat er makkelijk over. Maar als je ergens makkelijker over praat, gaan mensen ook meer twijfelen aan zichzelf. Dus met meer zelfbewustzijn komt ook meer twijfel over, ben ik datgene wat ik aan het kijken ben bijvoorbeeld, of wat ik aan het doen ben, is dat eigenlijk wel correct? Dus ik denk dat dat het gevolg is van dat het hier nu vaker en meer over gaat en ook van de toename van deze cijfers. En dat zou een goede twijfel zijn, zullen we maar zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat men dit aangeeft en de lijn belt. Het begint inderdaad ook wel bij het eerlijk durven zijn over je eigen seksualiteit, over je eigen seksuele gevoelens. En ik kom ook nog wel eens op middelbare scholen. En je ziet daar gelukkig dat seks echt wel een veel groter topic is op de, nou ja, de maatschappelijke kalender van scholen. En dan gaat het niet alleen over voortplantingslessen, maar inderdaad bijvoorbeeld ook over consent. Maar wat mij betreft wat meer aandacht mag krijgen is ook jouw zelfbeeld. Welke plek heeft seks in je leven? Omdat je toch wel merkt dat we in een maatschappij zitten waarin seks vooral iets is wat, ja, het is lekker, dus waarom zou je ermee wachten? En zonder dat ik nou meteen allerlei waarschuwende dingen wil gaan verkondigen, want ik weet ook wel dat dat juist alleen maar nieuwsgierigheid veel groter maakt bij veel jongeren. Mm-hmm. Maar dat je ze wel bewust maakt van, hallo, jouw seksualiteit is van jou. Het is ook een onderdeel van je persoonlijkheid. En ja, ik denk juist mensen met een negatief zelfbeeld zijn ook weer gevoelig voor de negatieve kanten van seks. En ik denk dus ook van porno. Ja, Matthijs Kruk, u was bij ons in de uitzending, in onze verkiezingsuitzending met de SGP onlangs. Toen ging het ook over porno. En u was niet voor een verbod, hè? Dat hebben zij in het verkiezingsprogramma staan namelijk. Ja, dat weet ik nog. Nee, daar ben ik niet voor, nee. En Kokkie Dros, moeten we daar naartoe? Moeten we naar een verbod? Of zegt u van, nee, dat dan? Nou, ik geloof echt niet dat wat Matthijs zegt, hè. Porno is van alle tijden. Sinds de boekdrukkunst heeft elke mediavorm die eruit uitkomt, daar is porno van. Ik heb net getwitterd over porno op Radio 1. Ja, en allemaal mensen hebben allerlei fantasieën dat dit een hele spannende uitzending zou gaan worden vanavond. Ja, maar dus ik denk dat aan de teksten die je dan typt. Zeker, lekkere clickbait in ieder geval. Dus we hebben ook heel veel luisteraars nu natuurlijk. Maar ik denk dus, weet je, porno prikkelt. En ik denk ook, ergens is het ook, het mag ook iets van mensen persoonlijk zijn. Dus ik denk een verbod dat niet de goede weg is. Maar ik pleit veel meer voor de positieve benadering van wat is een gezonde seksuele opvoeding. Waarin we ook gewoon eerlijk moeten kunnen wijzen op de gevaren van porno. Ik dank u beiden heel hartelijk. Matthijs Kruk, psycholoog, en Kokkie Drost, relatietherapeut. Tot zover ook dit dag. Hier is ook Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Een uitzending over gerechtelijke dwalingen. En om 8:30 ben ik weer samen met Suze van Kleef met het Nieuwsforum in Langste Lijn en Omstreken. Tot dan, fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.